Ek wil net hê waar julle vanaand sit, waar jy 'n klomp goed eintlik vir die Here gesê het en goed wat jy gesing het. Ek gou dink aan die jaar wat verby is. Ons staan so aan die einde van die jaar. En vir 'n paar oomblikke net dink aan die dinge wat hierdie jaar verby is in jou lewe. Die dinge wat gebeur het in jou lewe. Waaroor dink jy in hierdie tyd? Waar hoop jy? Miskien net vir 'n oomblik dat jy bewus raak dat al hierdie goed op 'n manier ook in jou pad staan, in jou pad saamloop, omdat die Here by jou is. Net so 'n paar oomblikke. Ek wil hê jy moet net lekker diep asemhaal en kan beleef dat die Here daar is in jou gedagtes, waar jy nie kan sien nie, waar jy hoop, waar jy glo. Here, dankie dat ons vanaand hier kan wees en so aan die einde van die jaar gekom het. En daar is so baie dinge wat vanaand in ons gedagtes is. Daar is so baie dinge wat maal, goeie en slegte dinge. Here, dankie dat U ons behoue gebly het tot hierdie tyd van die jaar. Dankie dat U vir ons in staat stel om te kan uithou en te kan aanhou. En ons weet, Here, daar waar ons elke dag beweeg en daar waar ons praat en daar waar ons dinge doen, iewers daar is die Gees by ons, om ons, oor ons, besig om met ons te lei deur die mense waarmee ons te doen kry. Deur die dinge wat by ons gebeur. Dankie Here dat ons slegs ook die slegte tye kan deurgaan en dat ons krag kry op 'n manier en dat ons vorm. En ons dink terug aan hierdie jaar wat verby is, wat dinge ons gevorm het. Dankie dat ons vanaand ook Here U stem kan hoor en daaroor kan dink en hierdie laaste stukkie van die jaar ook so kan ingaan. Ons loof U daarvoor. Amen. Goeienaand julle, baie welkom. Dis baie lekker om hier by julle te kan wees. Dis die, soos ek het tel, die derde laaste jeugdiens van die jaar. So, ek weet julle is redelik op, is eksamen en 'n klomp goede aan sy. En ek weet, is moeilik en 'n klomp dinge wat aan die gang is, maar dit is so lekker om vanaand net hier te wees. En precies wat ek gebid het, dat jy kan voel dat jy vanaand hier is en dat dit vir jou baie beteken. Dat het vir jou nie eksamen ook baie beteken. Natuurlijk, gebed help ons nou baie, né? Jy kan maar vir die Here vra as jy sukkel en jy weet nie wat jy in wiskunde moet doen nie. Miskien kry jy openbaring en dit gaan vir jou help, maar dis goed dat jy vanaand hier is. So hoekom ek vanaand hier is, so nou en dan los ons vir Pieter af, né, dat hy 'n bietjie kan asemhaal. So gelukkig hoef julle nie die hele tyd na ons te luister nie, maar dan ten minste vir vanaand is ek by julle. Ek was lanklaas by julle gewees en is so regtig lekker om by julle te kan wees. So ek wil julle regtig sê, dit is een van die lekkerste dienste. Ek dink as julle na die ander dienste toe gaan, dan sal julle sê ja, nee, dit is. As julle vergelyk, ja. As julle moes kies, waar sal julle wees? Okay, julle is hier. So dit is baie lekker. En vanaand gaan ons 'n tema doen. Julle is eintlik al 'n hele tydjie daarmee besig, het ek gehoor. Maar ons tema vanaand is vriend of vyand. En ons gaan spesifiek vanaand praat oor ons verhoudinge met mekaar en dan spesifiek hoe die Here kom en hierdie verhoudinge verander. So ek wil julle moet saam met my blaai na ons teksgedeelte toe. Ons gaan lees uit 1 Johannes 1 vers 5. As julle vir my gou soen toe blaai. 1 Johannes 1 vers 5. Daar agter in die Bybel. 1 Johannes 1. En dan wil ek sommer net vir kort stukkie uit 1 Korintiërs 13 lees wat julle goed ken, maar Johannes wil vir ons iets verduidelik hier. En ek weet, is baie keer vrek moeilik, want jy klik nie wat die ou wil sê hier nie. En het vat 'n bietjie, en dan hulle simbole gebruik om ons iets te help verstaan. So vanaand julle is die gedagte eintlik baie eenvoudig, is nie moeilik nie. Is eintlik maak sin. Ek hoef nie eintlik met julle daaroor te preek nie, want julle verstaan al iets wat hier in hierdie teks staan. So ek lees dit vir julle. 1 Johannes 1 vers 5. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons leven in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun ons van alle sonde. So dit sê vir ons, iewers beweeg ons, ons jaag nonsens aan, ons doen 'n klomp dinge, maar iewers in ons is ons op dieselfde vlak, waar die Gees dieselfde goed in ons doen, en ons, al is ons verskillend, by mekaar bring en ons help. Ons word gereinig deur die bloed van Jesus. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. So ons sê, ek is geen duisternis in my nie, dan bedrieg ons onsself, want ons allemaal is precies dieselfde. Ons lyk net 'n bietjie smart van buite af, baie keer, nee, ons pak goed buite om, maar ons is dieselfde. Maar as ons ons sondes bely, hoe gebeur dit? Ons gaan vanaand daarby kom. Hoe gebeur dit dat jy van besluit verander en iets anders insien? As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondig en reinig ons van alle ongeregtighede. En hy doen dit weer en weer en weer, want ons sit altyd met issues. En dan wil ek julle gedeelte net lees uit 1 Korintiërs 13. Is 'n baie bekende gedeelte van die liefde. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, dis nie groot praterig nie, dis nie verwaand nie, dit brag nie, nee. Dit handel nie onwelvoeglik nie, en soek nie sy eie belang nie, en dis nie liggeraak nie. Partykeer, nee, ek raak sensitief oor dinge. Liefde is nie oorsensitief nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly om nie oor onreg nie, maar verheug om oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, en dit verdra alles. So, julle Johannes praat met ons oor 'n baie belangrike beginsel. Dit is 'n baie eenvoudige beginsel wat in die teks is, en ek wil dit gebruik juist vir iets vanaand oor ons verhoudinge. Hy gebruik die simbool van lig. Hy sê, ek wil iets verduidelik wat in my hart lê, dat ek begin iets sien hoe die Here mense verander. En toe kry hy die idee, hy praat oor lig. En hy sê, hy probeer deur die ding van lig verduidelik, hoe die Here op 'n verskeidenheid van maniere in ons werk, en dit wat ons dink, en dit wat ons oorwonder, en dit wat ons doen, in ons kom verander, sodat ons lig kan lewe. Ek het julle nou gevra, wat is die dinge wat jy dink, wat is die dinge wat jy doen, wat is die dinge wat jou gedagtes is, en hoe verander daai dinge, hoe praat die Here met jou, en dan sê Johannes, dit is soos lig, God skyn in jou in, en dan maak dit lig by jou. En die rede daarvoor is, sodat jy lig kan lewe, letterlik lig kan lewe, ligter kan lewe, dat jou lewe nie complicated is, volle klomp goed, en jy nie weet wat om te hanteer, dit maak ons lewe lig, maar dit maak ons lewe ook lig, dit maak jou lewe duideliker. Daar is die ou beginsel wat sê, dit wat jy insit is dit wat jy gaan uitkry, en precies dit, as ons lig inkry, dan is daar net geen ander manier as om lig ook uit te gee nie. En hy wil iets daarvan probeer verduidelik. Sê, ons kan dit nie doen nie, jy kan nie jou lewe omswaai nie, maar op maniere, en weet julle ons verstaan, ek kan dit nie vir julle verduidelik nie, julle ken dit alself. Kom die Here, en hy doen dit deur dinge wat met jou gebeur, sê jy, aha, dis lig, en dan verander goed. Ek hoef nie vir julle daar te preek nie, julle verstaan al, iets daar. So dis die concept, dis die ding wat hy vir ons probeer verduidelik. Het jy al achtergekom dat jy geheime lewe leef? Het jy het al achtergekom? Het jy al achtergekom dat dis half op 'n manier asof jy self goed vir jou wegsteek? Ek weet nie, partykeer, daar's twee jy's. Die een is jy wat sekere goed dink, en die ander een is jy wat 'n klomp goed wegsteek, en dat jy eintlik vir jouself jok. Jy al dit achtergekom, dat jy vir jouself jok. Jy dink oor iets, en dan sê iets anders vir jou, nee man, dis nie so nie. En dan begrawe jy dit, en dan bære jy dit. Met ander woorde is amper so iets van hierdie volgende. Jy sê, ek glo in die Here, en ek glo al die goeie goed, en ek kom in geestelike tye in my lewe, soos wat ons hier is. En ek voel naby aan God, en ek voel wonderlik, en het voel goed in my, maar ek kom achter, onder al hierdie goed, kruip daar goed weg. Klomp goed weet ek, maar klomp goed weet ek nie, maar ek weet eintlik daarvan. So ek het half hierdie lewe wat daar is, maar hieronder is 'n klomp goed wat wegkryk. Soos byvoorbeeld, kom ek gee vir julle voorbeelde, dat jy in hierdie moment self is waar jy goed voel en na by die Here voel, vir jouself moet erken, daar is mense waarvan jy nie hou nie. Kom daar gesigte by jou op. Ek wil sê, is daar mense waarvan jy nie hou nie, hulle maak, jy kan half sê, mense wat jy nie van hou nie, gee vir jou, ek weet nie wat jy, maar gee my kramp. Sê jy dit ooit? Daar is mense wat jy op 'n manier kan verdra nie, my aarde, as jy by hulle kom, nee, dit is net die gevoel, kom net so van buite af. Ok, ek sê, gee my kramp, maar ek weet nie wat dit vir julle gee nie. In elk geval, ek wil jy moet dink aan mense wat jou bijvoorbeeld seer gemaakt het. En jy kan jouself net nie keer nie. Wat doen jy met mense wat jou seer gemaakt het? Sien jy, hulle is geheime lewe, jy weet nie, nee. Maar ons weet, mense wat jou seer gemaakt het, hier diep, nee, wat wil jy doen? Jy is mooi man, jy is voorbeeldig, wat wil jy doen? Jy wil, my aarde man, ek wil hulle terugkry. Nee, want hulle het iets aan my gedoen. So, is nie lekker nie, hulle het my seer gemaakt, en ja, as vergewe dit alles, maar die probleem is, elke keer as ek die persoon sien, dan wil ek op een of ander manier die persoon terugkry. En, nie soos een seer maak nie, so is baie makkelijk. Ons doen het allemaal. So jy sê ietsie wat nie lekker is nie, en jy doen ietsie wat nie lekker is nie, en jy gooi een story wat nie lekker is nie, om iemand te probeer seer maak. So half in een geheime lewe. Of die punt van jaloesie, is daai ding. Ek is jaloers, en dis nie so groot ding nie, want ek is jaloers, want ek wil maar net hê wat jy het. Het jy al so gevoel? Ek wil verskrikkelijk graag net hê wat jy het. Dis mos nie 'n onredelike versoek nie. So ek is jaloers, ek wil dit hê. Maar julle weet die mense op wie jy jaloers is. Hulle is so goed, hulle brag daarmee. So dan voel jy nog slegter daaroor, want hulle weet jy is jaloers. Nee, het jy al so gesien? Hulle weet jy is jaloers. So dan brag jy nog 'n bietjie meer en dan voel die persoon wat jaloers is net nog slegter. Hoekom doen ons dit? Waar kom dit vandaan? Is miskien oor die volgende. In ons is iets van hierdie oergrotbewoner mens wees. En dis maar wie ons allemaal is. Want onder al hierdie goed wat ons so mooi inpak, lê nog steeds daarby ons oerinstink. En die oerinstink sê, jy moet beklei. Jy moet beklei om te kry wat jy in die lewe het. Jy moet kan oorleef. En die waarheid is, dat al hierdie goed wat ek en jy wegpak, dis die punt, ons allemaal het dit, jy kan dit so goed wegpak, het jy al achtergekom, dit kom uit. Dit kom altyd een of ander manier uit, want het lee half hier in jou oerinstink. Nee, jy wil survive, en al om te survive is op een manier jouself te beskerm. Een story te vertel wat nie waar is nie, een story oor iemand anders te vertel wat nie waar is nie. Te wys dat jy beter is, of dat jy sterker is, of betyker net te wys, jy wil ook enig aandag hê, jy wil ook, hey, mense moet jou kan sien, en dan kom hier die oerinstink uit, en dan, op een of ander manier glip dit uit, jy kan jouself nie help nie, nie van ons kan, jy kan dit nie keer nie, dit kom met 'n woord, dit kom in die mooiste een vir my is een kyk, jylle weet jy, jy kyk om so, jy kan soms sien man, as iemand die oerinstink het in jou vriendekring, gaan hou hulle dop, hy kom soms uit, jy herken hom. Die ironie is, die arme grotman wat dit doen, klik het nie. Nee, ek klik het nie. Maar ander mense sien dit. Hulle sien hoe my tricks en my instinkte uitkom. Dit is die weerding. Ons sien dit nooit van onszelf raak nie, maar ons sien dit altyd van ander mense raak. En ander mense sê, oeps, het julle dit gesien? Dus kyk daar. Kyk hoe lyk die persoon. So, nou sê Johannes, as ons dink ons het nie geheime nie, is ons wat? Jy jok vir jouself. Ons het geheime lewens. Ons weet van hierdie geheime, 'n klomp daarvan, julle weet ons nie, want het lê diep, diep weg, en het glip partykeer uit. En dan sê, maar dis wat julle moet verstaan, dis waar die Heilige Gees skyn. So moenie 'n issue maak daaroor, en iemand anders blameer, omdat hulle so grotbewoner is en jy nie. Ons allemaal is grotbewoners, nee, op een manier. Ons het allemaal het dit. Maar die punt is, God laat sy lig in ons skyn, sodat jy daai ding kan sien. Ek het die begin vir julle gesê, jy dink dinge, jy begin dinge verstaan, waar kom dit vandaan? Ons praat van Godse lig. Godse lig skyn deur sy gees in jou, en hy begin vir jou goed wys. Hy wys vir ons, sodat ons kan sien, om die jaloers in ons te kan verander, om die kwaad in ons te kan verander, om die selfsug in ons te kan verander. En daarom sê 1 Korintiërs 13, liefde is geduldig, liefde is goedhartig, dit hou nie boek van die kwaad nie, dit soek nie sy eie belang nie. Julle, dit is hierdie ongelooflike ding van Godse liefde wat skyn, dit is lig, en dit is nie lekker nie. Julle, dit is eintlik nie lekker nie, want jy moet goed hanteer, maar dit maak jou ligter, en dit help jou. En toe het ek gedink, ek wil eindig vanavond, as ek wil dit verduidelik, met die plek waar dit so waar is, en dis met ons vriendskappe. So kom ons kyk het naar het prakties. Ek wil hê dat jy die lig laat val op jou vriendskappe. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik vanaand dink gou aan jou vriendegroepe. Dink gou of my aan die mense wie in jou vriendegroep is. Die idee is dat vriende, ek weet nie vir ouens vreemd om te sê vir mekaar lief is, maar wat is die idee van vriende? Die idee van vriende julle is om mekaar te help, om mekaar lief te wees, om mekaar om te kan gee. So ek gaan nou vir jou klomp vrae vra. Dink aan jou vriende. Kan jy tussen jou vriende ontspan? Of is jy 'n bietjie onseker daaroor? Is jy so 'n bietjie gespanne tussen jou vriende? Is daar goed oor jou vriende wat jou eintlik pla, maar jy begrawe dit? Has iets wat jou pla? Dink aan. Is jou vriende mense op wie jy kan staat maak? Is hulle getrou? Of voel dit vir jou soms, nee, dit werk nie. Partykeer is ons lekker en ons is vriende en ons vertel vir mekaar alles in ons lewens en die volgende oomblik voel dit vir my, ek kan hulle nie vertrou nie, want op een of ander rede raak ons jaloers op mekaar of dinge gebeur en dan kom ons oerman uit en dan vertel hulle stories wat nie waar is nie. Hulle praat oor goed. Partykeer is ons natuurlik deel daarvan, he, want ander mense dink ons doen dit partykeer weer. Respekteer jou vriende jou. Aanvaar hulle vir jou van wie jy is, of moet jy voorgee dat jy iemand anders is tussen hulle. Dink gou mooi daaroor. As jy by jou vriendegroep is, kan jy wees wie jy is? Jou hare wees soos dit is? Nee, jou gesig lyk soos dit is, jou klere lyk soos dit is, omdat dit jy is, en omdat jylle vir jou vir dit ervaar, en nie na jou kyk en sê, wel, die kon beter gelyk het, nee. Aanvaar hulle jou. Is jou, hoor gegooi, is jou vriende eerlik? Voel het vir jou, 'n vriend sal na jou toe kom, en as daar iets is, wat jou vriend teen jou het, gaan het vir jou sê, of is hulle nie eerlik nie. Kom jy achter, hulle hou dinge teen jou. Of miskien is jy deel van 'n vriendegroep wat hierdie goed sien en jy het net nie die moed om op te staan en dit te sê nie, want jy het hierdie groepie nodig. Want my oerinstink sê, ek wil nie alleen wees nie. Ek het hierdie groep nodig en daarom fyk ek het eerder en ek is deel van die groep, maar ek wil net nie alleen wees in die skool nie. Ek wil nie sonder vriende wees nie. Dink gou daaraan. Nou wonder jy, is hierdie vriende regtig jou vriende? En as jy by daai gedagte kom, dan wil ek jy met die hele prentjie omswaai. Ek gaan nie vir jou vra, hoe is jou vriende nie? Maar ek wil vanaand eindig en vir jou vra, watter type vriend is jy? Ek wil nie vir jou vra, wat gaan in hulle lewens aan nie? Want weet, dit is so makkelijk om in ander se lewens in te kyk en hierdie goed te sien. En is so moeilik om in ons eie lewens te kyk. So, ek wil hê, ons gaan ons diens so afsluit, en ek wil hê vir 'n paar oomblikke daaraan dink. Wat wys die Here jou, wanneer sy lig diep in jou lewe skyn? En ek wil so lang vir plofstof vra, ek wil julle met vorentoe kom. Vir plofstof, en ek wil vir die rest van julle vra, maak net julle oë toe. En ek wil hê jy moet 'n paar oomblikke net so in gebed spandeer. En ek wil hê jy moet dink, ek het nie begin gesê. Die Here sê nie vir my goed om vir julle te sê nie. Hy sê goed vir julle. Ek kom herinner julle net daaraan, en daarom wil ek weer hê, wat is die dinge wat jy dink? Want daai stem is die Here wat met jou praat. Wat is die dinge wat jy in hierdie tyd beleef? Wat sien jy? Wat hoor jy? Miskien moet jy die volgende oorweeg. Ek wil julle met die volgende oorweeg. Kyk vir 'n slag anders na jou lewe. Kyk miskien anders na jou vriende. Moenie net altyd in die donker vaskyk nie. Almal van ons het hierdie donker. So ek wil hê jy moet dink aan jou vriende. En ek wil hê jy moet hulle vergewe. Want partykeer weet hulle ook nie wat hulle doen nie. Maar dink aan jou eie lewe. Leef lig. Ek wil hê dat jy nie moet bang wees om eerlik te wees wanneer die Here jou iets wys nie. En as jy jou vanaand gewys het om iets te doen, dat jy dit kan gaan doen tussen jou vriende, omdat hulle jou nodig het. Want as iemand wat nodig het, dat jy eerlik met hulle sal wees. Wanneer jy sien, jou vriende is gespanne oor vriendskap, sorteer dit uit. Maak hulle vry. Gaan praat daaroor. Praat met jou vriende. Praat met jou ouers. Vertel hulle. Wat sien jy wanneer God se lewe op jou skyn?